Kupiłam nowe zdrapki. Zdrapki mają 25 lat. W tym czasie na wygrane wypłaciliśmy ponad 10 miliardów złotych. Drapcie dalej i wygrywajcie. Kupujcie w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 27 dzień września, na zegarach godzina 6, Robert Grzędowski, dzień dobry, czas na serwis, Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Jak mówią strażacy, sytuacja na Odrze w województwie lubuskim jest spokojna, Słubice się obroniły. Posłowie rozpoczęli pracę nad rządową specustawą o pomocy dla powodzian. Huragan Helena, który dotarł do Florydy, może zdaniem specjalistów mieć rekordową siłę niszczenia. Ponad 5-metrowa fala kulminacyjna na Odrze miała dotrzeć do Kostrzyna nad Odrą. Wieczorem zebrał się tam sztab kryzysowy. Dyrektor Biura Wojewody Lubuskiego Sławomir Pawlak mówił, że ponownie pojawi się tak zwana cofka do wpływającej w tym miejscu Warty. Wodę z Warty i Odry zaczął przyjmować Park Narodowy Ujście Warty. W 1997 roku przyjął 250 milionów metrów sześciennych wody, więc jest olbrzymim polderem zalewowym. To aż 250 miliardów litrów. Sztab kryzysowy wytypował ulicę Kostrzyna, gdzie istnieje ryzyko zalania. Uformowano sztuczne wały, obwałowanie wybudowano także w porcie. Sytuacja na Odrze w województwie lubuskim jest spokojna, nie ma żadnego zagrożenia. Słubice się obroniły, poinformowała tamtejsza straż pożarna. Wejście fali kulminacyjnej do Kostrzyna spodziewane jest od 6 do 8. Następnie fala popłynie do województwa zachodniopomorskiego. Fala pomocy dla powodzian dotarła do Sejmu. Posłowie rozpoczęli pracę nad rządową specustawą w tej sprawie. Projekt zakłada m.in. wsparcie dla kredytobiorców, przedsiębiorców i dodatkowy urlop na usuwanie skutków powodzi. Poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Jaros zwrócił uwagę na konieczność jak najszybszego przyjęcia tych rozwiązań. Nikogo nie zostawimy bez pomocy. Każdą osobę wesprzemy. Po to są te ustawy, dlatego będziemy nad nimi pracowali tak szybko, żeby jak najszybciej przepisy działały. Projekt ustawy o pomocy złożyło także Prawo i Sprawiedliwość. Zakłada on m.in., że koszty odbudowy budynków mieszkalnych i gospodarczych poniesie państwo. Poseł Andrzej Śliwka mówił też o jednorazowym świadczeniu dla powodzian. Nasz projekt zakłada ponad 24 tysiące bezzwrotnej pomocy doraźnej dla poszkodowanych w powodzi. Decyzja przyznająca pomoc ma być wydana z rygorem natychmiastowej wykonalności. A prezydent oficjalnie powołał Marcina Kierwińskiego na rządowego pełnomocnika do spraw odbudowy po powodzi. Premier Donald Tusk wyraził uznanie dla byłego szefa MSW, który, jak mówił, sam zaproponował objęcie tego stanowiska, co oznaczało rezygnację z mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. To on do mnie zadzwonił, że jest gotów, nienamawiany. I od początku też pan minister Kierwiński wiedział, że nie wraca z Brukseli do Warszawy, tylko do Stronia, do Lądka, do Lewina, do Brzegu, do wszystkich miejsc, które będą wymagały naszej państwowej, publicznej pomocy. W pomoc dla powodzian włączają się kolejne organizacje i środowiska. W Telewizji Polskiej miała miejsce premiera teledysku do piosenki Moja i Twoja Nadzieja. W tym samym czasie utwór wyemitowały też Trójka, Jedynka i Polskie Radio 24. Największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej połączyły siły, by pomóc ofiarom powodzi w ramach akcji TVP hashtag Razem dla Was, wspartej przez Polskie Radio. Utwór nagrano w trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej, mówi piosenkarz, kompozytor i autor tekstów Arek Kłusowski. To jest dla mnie naturalna kolej rzeczy, że oprócz zbiórek, w które się angażuję, taką artystyczną kropeczką mogę wesprzeć tę akcję. Mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze. To nie jest też taki czas, że artyści tutaj promują się czy lansują, tylko generalnie chodzi nam o to, żeby pokazać solidarność z ofiarami i w obliczu tej wielkiej tragedii, no, otworzyć serca, o to chodzi. Także uczelnie z Warszawy ruszyły z pomocą swoim studentom z terenów objętych powodzią. Są to zapomogi, stypendia czy mniejsze opłaty za akademiki. Samorząd studentów Uniwersytetu Warszawskiego zorganizował wolontariat wśród wszystkich uczelni ze stolicy. Efekt to prawie 500 osób, które już wyjechały i w najbliższych dniach wyjadą, by pomagać w usuwaniu skutków powodzi. Huragan Helena uderzył w północno-zachodnią część Florydy. Żywioł jest bardzo rozległy i od kilkunastu godzin zalewa zachodnie wybrzeże, posuwając się po wodach Zatoki Meksykańskiej. Wysoka temperatura wody sprawia, że Helena osiągnęła czwartą siłę w 5-stopniowej skali. Służby ostrzegają, że może to być jeden z najbardziej katastroficznych żywiołów w historii. Helena pcha ze sobą na ląd olbrzymie masy wody. Z tego powodu jej poziom w Zatoce Meksykańskiej na północy Florydy może się podnieść nawet o 6 metrów. Narodowe Centrum Huraganów cały czas ostrzega przed historycznymi, śmiercionośnymi powodziami. Setki tysięcy ludzi w ostatnich dniach ewakuowały się z zagrożonych terenów. Tych, którzy zostali, za pomocą specjalnych komunikatów służby proszą, aby na ramieniu lub nodze zapisywali swoje dane personalne oraz datę urodzin. Prędkość wiatru huraganu przekracza 200 km na godzinę. Z tego powodu pozamykano wiele mostów. Według ostatnich informacji 46 milionom ludzi grozi powódź, a 20 milionom tornado. Tysiące ludzi schronienia szuka w specjalnie przygotowanych schroniskach. Naomi Lanzo zabrała trójkę swoich dzieci właśnie w takie miejsce, aby wszyscy czuli się bezpiecznie. Nigdy wcześniej nie doświadczyliśmy tak silnego huraganu. Nie chcemy ryzykować, dlatego jesteśmy tutaj. Just in case. Helena to jeden z największych huraganów w Zatoce Meksykańskiej w ostatnim stuleciu. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W temacie deszczu i burz piątek będzie podobny do czwartku, czyli pochmurno z przelotnymi opadami i lokalnymi burzami, te burze na Pomorzu. A deszcz przed południem głównie w północno-wschodniej Polsce, po południu raczej na zachodzie kraju. Temperatura też będzie podobna do wczorajszej, od 17 stopni na północnym zachodzie, przez okolice 21 stopni w centrum do 23 na wschodzie kraju. W górach oczywiście nieco mniej niż te 17 stopni. Znów ostrzegamy przed silnym wiatrem na Pomorzu i w górach, a ciśnienie powoli rośnie. W południe w Warszawie wyniesie 991 hektopaskali. 6 po 6. Zapraszamy do Trójki. A na Myśliwieckiej teraz ciemno. Jeszcze, bo słońce wstanie około 6.30, no i leje. Nie jest to wesoła aura, nie napawa z założenia pozytywną energią, więc liczę na Państwa pozytywny odzew o poranku, żeby te chmury rozgonić, przynajmniej wirtualnie, i polepszyć trochę nastroje dziennikarzom Trójki. Dzień dobry, w piątkowy poranek. Song. 11 minut po 6 na zegarach. Do godziny 9 będziemy z Państwem w składzie Aleksandra Dobieszewska, Michał Kowarski, Krzysztof Sagan i Robert Grzędowski. Witamy gorąco i serdecznie naszych sympatycznych znajomych. Z tyłu sklepu warzywniczego numer 3 w Warszawie. Witamy sympatyków Białka. Bo o sympatyków witamin już coraz trudniej. Znamy to? Jeśli tak, to może wiedzą też Państwo, co to jest sklep. Podpowiem, to skrót. I poproszę o jego rozwinięcie, 2 2 i 7 3. No ja dzisiaj czuję się rzeczywiście jak w sklepie albo na stoisku z warzywami na bazarku, bo spożywcze tematy nam się skumulowały w dzisiejszej audycji. Przy czym tu już bez żartów, nie wszystkie są zabawne, a wręcz przeciwnie, potraktujemy sprawę poważnie i tu liczę też na Państwa udział w dyskusji, choć na razie to liczę na rozwinięcie tego skrótu sklep. A będziemy mówić m.in. o dewizie jedno jabłko dziennie i kampanii, która właśnie się rozpoczęła. Jemy to, co jest lokalne, sezonowe i lokalne. To działa najlepiej na nasze ciało i na nasze zdrowie. Teraz jemy jabłka, dynie na przykład, pieczarki. W lecie głównie borówki, maliny, truskawki i inne warzywa letnie, bo to też wpływa najlepiej na nasze zdrowie. I jak Państwo słyszą, nie tylko o same jabłka tu chodzi, choć to one będą nam hasłowo towarzyszyć, bo jutro w kalendarzu mamy Światowy Dzień Jabłka, jak się okazuje. Czy kolor opakowania wpływa na Państwa wybory w sklepach? No i tu każdy powie, nie, proszę pana, ja to się nie daję wrabiać, wszystko jest pod kontrolą. Może i tak, ale może i nie, bo przecież o podświadomość tutaj chodzi. Co pani myśli o atrakcyjności tego serka? Większość etykiety jest biała, więc daje pole do różnych grafik, ale chyba najbardziej podoba mi się kolor czcionki, ponieważ ma taki ładny, dużo łososiowy kolor, co również odzwierciedla, co zawiera ten produkt, czyli łososiowy serek. Jest to bardzo fajne zagranie i podoba mi się to opakowanie. O takich zagraniach, a konkretnie o kolorach w branży spożywczej słów kilka dziś powiemy, ale powiemy też o problemie marnowania żywności. Bo jest taki pomysł, by karę dla sklepów wielkopowierzchniowych karę za wyrzucanie jedzenia zwiększyć aż 5-krotnie. No ale jak pokazują badania, to nie sklepy odpowiadają za zdecydowaną większość marnowanego pożywienia. Nie, nie, to odpowiadają pani i pan i pani. I tak jest, ja również, bo to konsumenci są tutaj najbardziej odpowiedzialni i o tym także w poradnej audycji porozmawiamy. Tematy polityczne. Nie znam dokładnie pomysłu Renaty Grochal na rozmowę z gościem, ale powinna być ciekawa, bo gościem rozmowy bez uników będzie dziś Jacek Sasin. Spodziewam się hasła odpowiedzialność, mam nawet taki plan, żeby policzyć, ile razy padnie. No ale skoro jesteśmy przy odpowiedzialności politycznej, to powiemy też o odpowiedzialności, albo w zasadzie być może nawet braku faktycznej odpowiedzialności bobrów. To w kontekście powodzi i słynnej już wypowiedzi premiera Donalda Tuska. Trzeba szybkich zmian, jeśli chodzi o obecność przede wszystkim bobrów na wałach. Wały są dzisiaj absolutnie priorytetem. To jak to jest z tymi bobrami? No sprawdzimy to jeszcze przed godziną 7. Około 8.40 Michał Nogaś pojawi się z cyklem na stronie. Tydzień temu z wiadomych względów Michał oddał swoje miejsce na antenie sprawom ważniejszym. Tak to nazwijmy, ale dziś wraca i w sumie już mnie nawet podgryza ciekawość. Co to będzie? O czym powiemy? No przekonamy się później. Na razie gramy. Jefferson Airplane, Somebody to Love. When the truth is found to be. Don't you want somebody to love? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dwadzieścia dwa i siedem trójek. Dzień dobry. Dzień dobry. Sklep to jest skrót. Stój, kliencie lub ewentualnie poproś. Stój kliencie lub ewentualnie poproś. No dokładnie, czyli pamiętają państwo legendarny program kabaretu Tej. Swoją drogą tam widzowie publiczności opolskiej byli tyłojętami, z tego co pamiętam. No to państwo może dziś będą radiojętami. No przepraszam, bądźmy konsekwentni. Przegląd prasy. A dziś może nie będę się rozgadywał w przeglądzie prasy tak jak zazwyczaj, więc krótko. Koalicja rządząca może wystawić wspólnego kandydata na prezydenta, pisze o tym dzisiejsza Rzeczpospolita. Taki scenariusz wcale nie jest zdaniem dziennika wykluczony, a ostateczne decyzje w tej sprawie mają zapaść w grudniu, no, czyli chwilę jeszcze poczekamy. Jednocześnie gazeta opublikowała wyniki sondażu, z którego wynika, że niemal połowa badanych, no niemal, ponad 49%, uznajmy, że to połowa badanych, popiera pomysł wspólnego kandydata koalicji rządzącej. Przeciwko wspólnemu kandydatowi opowiedziało się niespełna 29% ankietowanych. Gdyby to był rzeczywiście ten jeden wspólny kandydat, to kto miałby nim być? Takie pytanie też pojawiło się w rzeczonym sondażu i większość badanych wskazuje, że powinien nim zostać Rafał Trzaskowski. Prezydenta Warszawy wskazało 55% ankietowanych. Na drugim miejscu tego rankingu znalazł się wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, lidera ludowców wskazało niespełna 13% badanych, a 8% w roli kandydata na prezydenta widziałoby premiera Donalda Tuska. Za to na stronie kanału sportowego opisana jest absurdalna sytuacja z meczu piłkarskich europejskich pucharów. Zawodnicy norweskiego Bodo Glimt musieli dojechać na swój stadion na mecz Ligi Europy z FC Porto, choć mieli do pokonania absurdalnie krótki dystans i łącznie w podróży spędzili 30 sekund. Ale przepis jest przepis. Piłkarze norweskiego klubu w większości mieszkają po prostu w okolicach stadionu, ale przez przepisy UEFA dotyczące dojazdu na mecz, nawet taki mecz domowy, zgromadzili się około 200 metrów od stadionu, wsiedli do autobusu, przejechali ten krótki dystans i w towarzystwie kamer wysiedli. W rozmowie z telewizją NRK obrońca Vilas Nilsen wyjaśnił, to ma być oficjalnie służyć do integracji zespołu przed meczem, a później do filmowania piłkarzy przybywających na stadion. W sumie mieliśmy około 30 sekund na rozmowy przedmeczowe i było to śmieszne i głupie. No mam nadzieję, że rozmawiali dłużej o taktyce na to spotkanie, choć mecz przegrali. Jak można było się spodziewać, od razu podniesiony został temat zanieczyszczeń, walki o ochronę środowiska, no bo jaki to ma sens, prawda? Żeby jechać te 200 metrów autokarem, absurdalne i komiczne, tak nazwał to dziennik Avisa Nordland, po czym dodał, że była to kompletnie niepotrzebna jazda autokarem. No ja nie wiem, czy taka niepotrzebna. Bo czym byłby poważny mecz bez ujęć z piłkarzami wysiadającymi z autokaru w tych takich no, rozchełstanych garniturach i z słuchawkami na uszach? Czy to jeszcze byłby poważny sport? Jak to mawiał Kevin McAllister, I don't think so. A czym byłaby wrażliwość nastolatków z pierwszej dekady XXI wieku bez tego nagrania? O to lepiej nie pytać. Kings of Leon i Use Somebody w trójce teraz. Mamy 25 minut po szóstej. Somebody, someone like you. Zapraszamy do reklamy. Media Expert. Przeceny na urodziny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, ekspresy, odkurzacze bezprzewodowe, lodówki w super niskich cenach. Mamy niskie ceny. Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona. Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką. Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu. Uff, jest dla mnie ratunek. Tak. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Zdrowid. Ła! Nagły ból w jamie ustnej podczas jedzenia? To najczęściej afty lub drobne urazy. Sięgnij po sprawdzone rozwiązanie. Dezaftan. Po pierwsze, Dezaftan wspomaga leczenie dolegliwości, szybko niwelując ból. Po drugie, zabezpiecz aftę przed podrażnieniami. To dzięki podwójnemu działaniu. Dezaftan jest tak skuteczny. Dezaftan. Podwójnie skuteczny na afty. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. Aflofarm. Dlaczego warto kupować złoto? Dowiedz się o jego historii i znaczeniu kulturowym. Zrozum współczesne inwestycje i kolekcjonerstwo. Mennica Polska, lider w produkcji złota inwestycyjnego i monet kolekcjonerskich, odsłania przed Państwem tajniki tworzenia miniaturowych dzieł sztuki z metali szlachetnych. Przybliża też podstawy handlu kruszcem oraz opowiada historie związane z cennymi monetami i sztabkami. Zapraszamy na cykl Złoty Portfel na stronie podcasty polskieradio.pl. Cześć, tu moja automatyczna sekretarka. Teraz nie mogę rozmawiać, bo smacznie śpię. A to dlatego, że wieczorem biorę suplement diety Valerin Sen. Tabletki Valerin Sen o naturalnym składzie ułatwiają mi zasypianie i wspomagają spokojny sen bez wybudzeń przez całą noc. Odzwonię rano, kiedy wstanę wyspana i wypoczęta. Dobranoc. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Minęła już 6:30. Więc najważniejsze informacje w skrócie przedstawi Agnieszka Drost. Sejm powołał komisję nadzwyczajną, która tuż po głosowaniu rozpoczęła pracę nad specustawą powodziową. To pakiet rozwiązań ułatwiających i przyspieszających proces odbudowy zniszczeń przez wielką wodę terenów. Przedstawiciele rządu podkreślają, że proponowane w specustawie rozwiązania obejmą wiele dziedzin, które ucierpiały w czasie powodzi. Dodatkowo w autopoprawce zaproponowano 1 mld zł wsparcia dla poszkodowanych firm. Rządowa pomoc ma do nich dotrzeć w ciągu kilkunastu dni. Pieniądze będzie wypłacał ZUS. W Libanie w izraelskich atakach w ciągu ostatniej doby zginęły 92 osoby. Izraelskie bomby spadły m.in. na Bejrut. W ataku miał zginąć Abu Saleh, dowódca jednostek dronowych Hezbollahu. Od poniedziałku Izrael intensywnie bombarduje Liban. W atakach zginęło w tym czasie około 600 osób, a ponad 1800 jest rannych. Ponad 30 tysięcy musiało uciekać do Syrii. Władze w Tel Awiwie odrzuciły propozycję 3-dniowego wstrzymania ognia, o co apelowali przywódcy grupy G7, Unii Europejskiej oraz 3 krajów Bliskiego Wschodu. Od dziś w Muzeum Narodowym w Warszawie można oglądać wystawę Józefa Chełmońskiego. To największa od lat 80. wystawa prac jednego z najwybitniejszych twórców malarstwa realistycznego. Współkurator wystawy Wojciech Głowacki mówi, że oprócz sztuki artysta nie pozostawił po sobie wielu pamiątek. Zdaje się, w ogóle nie był przywiązany do ruchomości, do dyplomów, do nagród, które otrzymywał, ale których po sobie nie zachował. Wydaje się, że on po prostu chciał malować. To była najważniejsza rzecz w jego życiu. Wizje natury, widoki wsi i sceny z życia autorstwa Chełmońskiego od przeszło 100 lat są uznawane za kwintesencję polskości w malarstwie XIX i początku XX wieku. A więcej informacji w serwisie o 7:00. Piątek w pogodzie w takim ogólnym ujęciu będzie bardzo podobny do czwartku, bo będzie przelotnie padać, będą możliwe burze na Pomorzu i będzie silnie wiało, między innymi w górach. A na termometrach od 17 do 23 stopni to prawie dokładnie tak jak wczoraj. Ale to jest ujęcie ogólne, ale na przykład miejsca przelotnych opadów mogą się różnić, prawda? I tak wczoraj na Myśliwieckiej było słonecznie i ciepło, a dziś leje. No i potrzeba Państwa pozytywnej energii, żeby te deszczowe chmury rozgonić. No ja innego wyjścia nie widzę. Więc może spróbujmy je rozgonić takim pozytywnym tematem? Rozganiamy te chmury, zdecydowanie. To będzie pytanie na podstawie pewnego odcinka serialu Miodowe Lata. Być może państwo pamiętają, gdy główni bohaterowie pisali nowy hymn, to ma mniejsze znaczenie, zastanawiali się, czy ważniejszym symbolem Polski jest jabłoń czy bocian. Bociany, Karol, bociany, naprawdę bociany są bardziej polskie. Możesz mi powiedzieć, gdzie w Polsce rosną bociany? Wszędzie rosną bociany! Gdzie wszędzie rosną bociany? No wszędzie, gdzie? Wszędzie! Bo jabłonie to rosną pod Grójcem! A gdzie rosną bociany? Gdzie widziałeś bocianowy las? No ja też nie widziałem bocianowego lasu. Jutro Światowy Dzień Jabłka. Dziś troszkę też o jabłkach i w ogóle o żywieniu w Trójce mówimy, więc zadaję to pytanie. Czy jabłoń i jabłka, czy bocian? To ważniejszy symbol Polski, oczywiście oprócz tych oficjalnych, narodowych, ale mówimy o nieoficjalnym. Jabłoń czy bocian? 2 2 7 3. Godzina 7:00, tu Trójka i audycja poranna. Sytuacja powodziowa, jak wiemy, się stabilizuje. Trwa wielkie sprzątanie. No ale przez to rozpoczęły się też próby szukania winnych. Na liście tych potencjalnych winnych wielkiej powodzi są Wody Polskie, są politycy, są służby także w niektórych wypowiedziach, no ale są także bobry. Na liście winnych za powódź premier Donald Tusk zapowiedział walkę z ssakami, które zdaniem szefa rządu są odpowiedzialne za niszczenie wałów. Z tymi oskarżeniami nie zgadzają się ekolodzy i miłośnicy bobrów. wojnę przeciwko bobrom, jak o sprawie piszą światowe media, w tym Politico, premier Donald Tusk zapowiedział na jednym ze sztabów kryzysowych. Trzeba szybkich zmian, jeśli chodzi o obecność przede wszystkim bobrów na wałach. Wały są dzisiaj absolutnie priorytetem. Sprawa, choć śmieje się z niej już nie tylko polska część internetu, lecz także ta europejska, jest poważna, bo bobry zdaniem wielu szkodzą. I to nie tylko w południowo-zachodniej Polsce, która została dotknięta przez powódź. Ssaki te uprzykrzają życie w wielu miejscach, także na północy naszego kraju. W wałach sobie robią swoje nory i w niektórych miejscach te wały zostały przerwane. Marek Opic, prezes klubu Nowodworskiego. Najlepszą metodą, niestety najdroższą, są takie ścianki wbite, szczelne. Natomiast wszędzie indziej wszystkie metody, czy jakieś odstraszanie, odstrzeliwanie, to nie ma żadnego znaczenia, bo te bobry mnożą się w zależności od tego, ile mają pokarmu. Walkę z bobrami zapowiadał już 5 lat temu ówczesny minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Na jednej z organizowanych w Sejmie konferencji proponował on nietypowy sposób na poradzenie sobie z budującymi tamy ssakami. Podejmę decyzję o uznaniu bobra i żubra jako zwierząt jadalnych. Jak ludzie sobie przypomną, że płetwa bobra ma ponoć właściwości afrodyzjaku, no to się może okazać, że jej problem bobrów się niedługo skończy. Ludzie sobie o tym przypomnieć nie mogli, bowiem po pierwsze, bobry nie mają płetw, mają ogony. Po drugie, afrodyzjak z bobra to mit. A po trzecie, polskie prawo nie zna żadnej listy zwierząt jadalnych. Mimo to minister Ardanowski brnął dalej, bronił swojej koncepcji wyeliminowania bobrów. Te działania są w tej chwili konsultowane, a jeżeli będą podejmowane, to w porozumieniu i w uzgodnieniu z ministrem środowiska. Do porozumienia między ówczesnym resortem rolnictwa a resortem środowiska jednak, co ciekawe, nie doszło. Relacje międzyresortowe i dziś mogą okazać się nie najprostsze. Plany premiera Donalda Tuska mogą, tak jak i plany ministra Ardanowskiego, spalić na panewce, gdyż wiceminister klimatu w rządzie Tuska, Mikołaj Dorożała, lubi chodzić na tak zwany bubr watching. Jesteśmy w centrum Warszawy, na Dolince Służewieckiej. Szukamy bobrów. Właśnie szukamy, żeby zobaczyć bobra. Już pierwszego widzieliśmy. Schował się tak, że się stapia praktycznie z brzegiem, ale widać. Zdaniem Romana Głodowskiego ze Stowarzyszenia Nasz Bóbr, wojna z bobrami w ogóle nie powinna być prowadzona. Bobry wpływają bardzo pozytywnie na środowisko. Retencjonują wody więcej niż wszystkie polskie rządowe programy. Dzięki temu, że retencjonują tą wodę, to również stabilizuje się poziom wód gruntowych. Mokradła, które się tworzą dzięki takim siedliskom, są naturalną barierą przeciwpożarową, są również barierą przeciwpowodziową. Gerhard Schwab, kierownik ochrony dzikiej przyrody w Bawarii. W rozmowie z Politico stwierdził, że polskie tamy powinny być po prostu lepiej chronione przed dużą populacją bobrów, tak aby miejscowi nie mieli powodu, by je zabijać. I może to jest rozwiązanie. Bo co jak co, ale do pożegnania się z bobrami, które dzięki temu nagraniu są naszym polskim internetowym, kulturowym dziedzictwem, pozwolić sobie nie możemy. Patrzcie, co spotkałem. Bubr, jakie bydle! Nagranie to znane jest nawet w japońskich odmętach sieci. What's your favorite meme? Bober, ciekaj, rata. Utrata wizerunku kraju Beaver Friendly, czyli przyjaznego bobrom, kosztowałaby nas zbyt dużo. Tym tematem zajął się Paweł Turski, ale nie tylko bobry w naszej audycji, także bociany lub jabłonie. No właśnie, co lepszym symbolem Polski? Zdecydowanie bocian. No, w panu Tadeuszu pod reżyserią pana Wajdy też był bocian, tak? W tacie z obrączką, no ale zawsze bocian, nie? A, czyli żonaty. próbujemy rozstrzygnąć spór, czy bocian, czy jabłko. Spór zapoczątkowany w serialu Miodowe Lata. Co jest większym, ważniejszym symbolem Polski? Jabłoń czy bocian? Ten symbol Polski, tak sobie myślę, a gdyby tak bociana z jabłkiem w ziobie albo w takiej bocianiej garści? To byłoby polskie bardzo. A, czyli łączymy. Może to jest myśl. Ja bym proponował bociana siedzącego na jabłoni. O, jeszcze lepiej. Bocian na jabłoni. Czy pójdziemy krok dalej? Ja to bym tak widział. Jabłoń. Na jabłoni zrobiona rama. Rama zrobiona polską ręką. Na tej ramie gniazdo. No i oczywiście na gnieździe bocian. Może tak połączyć po prostu. Dobrze, to łączymy w takim razie bocian na jabłoni, ale koniecznie na ramie zrobionej polską ręką. To brzmi bardzo, bardzo dumnie. No chyba, że państwo by postawili na coś zupełnie innego. Ani na bociana, ani na jabłoń tak naprawdę. No możemy pójść nawet dalej w tych rozważaniach o nieoficjalnym, podkreślam, symbolu Polski. Ale trzymamy się jabłoni tematycznie dziś w porannej audycji. Za chwilę kilka słów więcej na ten temat. A na razie John Mayer i New Light. W Trójce mamy 14, no już prawie 13 minut do siódmej. I'm the boy in your other phone, lighting up inside your drawer at home, all alone, pushing 40 in the friend zone. We talk and then you walk away every day. Oh, you don't think twice about me. And maybe you're right to doubt me, but if you give me just one night, minut do siódmej na zegarach. No, jeśli chodzi o jedzenie, to chyba sprawa jest jasna. Do jedzenia bocianów absolutnie nie zachęcam, do jedzenia jabłek absolutnie zachęcam, ale nie tylko i nie tylko ja, bo do jedzenia polskich warzyw i owoców zachęcają producenci i dietetycy. To ważne, szczególnie dlatego, że polska żywność jest zdecydowanie świeższa. Logika. Od tej, która musi pokonać wiele kilometrów, na przykład przylecieć czy przypłynąć z Ameryki Południowej, żeby trafić do naszych sklepów. Ruszyła właśnie kampania Jedno jabłko dziennie. Opowie o szczegółach Jacek Frenzel. Wszystko zaczyna się od naszych nawyków, a właściwie od tego, co widzimy na półkach sklepowych, bo oczy jedzą. Nasza żywność jest bliziutko, wręcz pod nosem. Nie trzeba jej przez pół świata wozić. Mirosław Łuska, prezes Zrzeszenia Producentów Papryki. Nie ma tej wielkiej odległości, nie ma tego czasu, który musi to trwać, zanim dotrze na półkę. Po prostu dziś jest oberwane, czy urwane, a jutro już jest na półce. A nawet jeszcze dzisiejszego dnia, bo jak rano, to wieczorem już może być na półce. A w niektórych marketach żywność bywa delikatnie mówiąc zmęczona, zatem warto dowiedzieć się, skąd do nas przyjechała. Wszystkie warzywa, te, które są uważane za śródziemnomorskie, za południowe, dzisiaj doprawiamy je w Polsce. Paweł Myziak, producent papryki. Praktycznie te same produkty, świeższe, bo one są blisko raz produkowane. Staramy się docierać z nimi do konsumentów, ale też przede wszystkim staramy się zmieniać nawyki żywieniowe i styl życia. Czyli co, zamiast banana jabłko? Zamiast banana jabłko, zamiast winogron, polskie śliwki. Niekoniecznie musimy zawsze zachwycać się tym, co mamy gdzieś daleko. Polskie jabłka trochę przewyższają te produkty z krajów dalekich bardzo, bo przecież przywożone są z Afryki Północnej, z Azji, z Ameryki. Natomiast tutaj mamy po podobnych walorach odżywczych produkty, takie jak pomidor, papryka, jabłko, gruszka, śliwka, cała gama owoców jagodowych. Na rynku również jest podobnie z warzywami. W samej papryce mamy tyle różnych kolorów, odmian, smaków, że po prostu można dostać zawrotu głowy. Zamiast banana, jabłko, zamiast kiwi, mandarynki, papryka? Tak, jemy to, co jest lokalne, sezonowe i lokalne. To działa najlepiej na nasze ciało i na nasze zdrowie. Paulina Kopeć, Unia Owocowa. Teraz jemy jabłka, dynie na przykład, pieczarki. W lecie głównie borówki, maliny, truskawki i inne warzywa letnie, bo to też wpływa najlepiej na nasze zdrowie. Te warzywa i owoce są prosto od producenta, prosto z upraw czy z sadów, więc też mają najkrótszą drogę na nasz stół. One apple a day keeps a doctor away. W wolnym tłumaczeniu wystarczy jest jedno jabłko, żeby nie chodzić do lekarza. Maciej Dolata, współtwórca projektu Jedno jabłko dziennie. Jabłka są najpopularniejszym owocem w Polsce. Je każdego tygodnia 80% naszych rodaków. Niektórzy zamiast jabłek jedzą banany, kiwi, mandarynki, winogrona. Powinniśmy wiedzieć, z czego żyjemy, powinniśmy wiedzieć, co rośnie wokół nas i mieć świadomość, że banan zerwany 3 miesiące wcześniej, przed tym jak do nas dopłynął, nie ma zbyt wiele wartości odżywczych. Jest neutralnym, jałowym produktem. Musiał taki zostać przygotowany do tak długiej podróży. Natomiast jabłko, które rośnie wokół nas, jest dla nas korzystne. Jabłko czy gruszka? Jabłko, gruszka, śliwka. Powinna być jak największa różnorodność. Sięgamy po to, co jest tutaj blisko. Jest lokalne, nie przemierza dalekiej drogi. Punkt dojrzałości jest odpowiedni dla naszego regionu, więc te owoce są świeże, zdrowe. Paweł Egert, producent aronii. W Polsce mamy wyjątkowe owoce jagodowe. Od truskawki, płomieni kiwi, rokitnik, aronię, jeżynę, borówkę, która tak króluje w naszym kraju. Choć nazywa się borówką amerykańską. Mamy nadzieję, że ta nazwa pójdzie w niepamięć, ponieważ w Polsce uprawiamy ogromne ilości borówki. Świeże i zdrowe. Dietetycy uważają, że w naszej diecie powinno być około 80% produktów lokalnych i nie więcej niż 20% pochodzenia zagranicznego. No i narobili mi ochoty na takie jabłko. Głodny się robię z tego powodu, a pora wczesna, więc może wróćmy do bocianów, bo jednak bocian znów dostał od państwa głos w sprawie lepszego symbolu Polski. Dostał ten głos kosztem jabłoni. Zdecydowanie bocian, bo gdyby nie bocian i lamia, dalej siedzielibyśmy pod ziemią. Wszyscy pamiętamy ten film. Absolutnie pamiętamy. Bocian! Patrz! Bocian! Jak on żyje, to znaczy, że my też możemy! Ajajajajaj! I'm Sprint Cards MVP. They want to envy me, but they can't do it. I'm suited and suited finery. Gonna put me in the White House, cause I'm the president of style. Gonna paint the Oval Office pink and the Hill with denim tiles. It's not my fault. Don't get me wrong, I am a strong believer in a healthy town. But the February issue bones knocking at my door.